द्वितीयम उत्थाप्य निरस्यति। एक पर फैन बंद कर। द्वितीयम दो विकल्प किया था, मुख्य था गौण रूप से, मुख्यम अमुख्यम आई थी, कर्म आरभ्य तो गौण कहेंगे। अथोपचार तो मोक्ष, कार्य से नित्य कर्मण, ज्ञान कार्यवदित्येव मतंचे नैव मिष्यते। अज्ञान ध्वंसकारित्वान् मोक्षो ज्ञानस्य भण्यते। उपचारात् कार्यमिति तदसत्त्वान कर्मणः। अथ मोक्षः नित्यकर्मणः कार्यम् उपचारत स्यात्। मोक्ष नित्यकर्मणः कार्यम् उपचारत मानेंगे ज्ञान कार्यवत, जैसे मोक्ष ज्ञान कार्य कहते गौण गौण प्रयोग, क्योंकि मोक्ष नित्य है तो ज्ञान का कार्य कैसे होगा, तो भी ज्ञान कार्य कहते हैं गौण प्रयोग। इसी प्रकार कर्म कार्य मोक्ष कहेंगे, मोक्ष नित्य है, नित्य कर्म का कार्य मोक्ष, ज्ञान कार्य मोक्ष जैसे आप कहो तो इति एवं मतम चेत, यदि मानते हो नैव मिष्यते, ये नहीं ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? अज्ञान ध्वंसकारित्वात् ज्ञानस्य मोक्ष उपचारात् कार्यमिति भण्यते। ज्ञानस्य अज्ञान ध्वंसकारित्वात्, ज्ञान अज्ञान ध्वंसकारी अज्ञान निवर्तक, ज्ञान अज्ञान निवर्तक होने से कर्मण कार्यम उप नहीं कर्म नहीं ज्ञानस्य कार्यमिति उपचारात् भण्यते। ज्ञान अज्ञान का निवर्तक होने से ज्ञान का कार्य मोक्ष ऐसे कहा जाता है, क्योंकि व्यवधान अज्ञान है, उसका निवर्तक होने से उपचारत कार्यमिति। और कर्म कैसे प्रकार हो, कर्म कार्यम तद असत्वात् अज्ञान ध्वंसकारित्व से असत्वात्, तस्य कर्मण में अज्ञान ध्वंसकारित्व ही नहीं होने से कर्म का कार्य मोक्ष नहीं हो सकता है। कर्मणोपि व्यवधि निराशित्वान्, ऐसे ज्ञान है व्यवधान का निराश, अज्ञान निराश करता है, तो कर्म भी व्यवधि निराश करके मुक्ति का मुक्ति हो जाए उसका कार्य, तत्कार्यत्व उपचार्यता मुक्ति, कर्म कार्यत्व गौण प्रयोग करो। ये नेत्र तद असत्वाद अज्ञान ध्वंसकारित्व नहीं कर्म में, कर्मणो व्यवधान अध्वंसित्वाद, व्यवधान का निवर्तक नहीं, ज्ञान ही तो अज्ञान का ध्वंस, अज्ञान ध्वंसी ध्वंसकारी, कर्म ऐसा नहीं, न मुक्ति तत्कार्यत्व उपचार आ रहा, मुक्ति ही कर्म कार्यत्व उपचार के लिए योग्य नहीं, क्योंकि व्यवधान का निवर्तक ज्ञान तो है किंतु कर्म नहीं। ज्ञानम पितरी न व्यवध ध्वंसी कुत तत्कार्यत्व सा उपचार्य तथा, यदि कर्म व्यवधान का निवर्तक नहीं ज्ञान भी निवर्तक नहीं होगा, तब ज्ञान कार्यत्व सा मुक्ति उपचार्य कैसे कह, तदा व्यवधान व्यवधानापन ज्ञान न कर्मा ज्ञान हानि कृते, यतो तो नोपचारेण कर्मणो मुक्ति कार्यता। ज्ञानम व्यपधान अपनुत न कर्म अज्ञान हानिकृत, अतः कर्म अज्ञान हानिकृत न, अतो कर उपचार न कर्मण मुक्ति कार्यता न, मुक्ति कार्यता कर्मण मुक्ति कार्य कार्य यस्य कर्मण तत्कर्म मुक्ति कार्य तस्य भाव, कर्म में मुक्ति कार्यकत्व मुक्ति साधन तो उपचार नहीं होगा, क्योंकि अज्ञान व्यवधान का निवर्तक कर्म नहीं है। ज्ञानवत कर्मणोपि तद्वंसिता, कौन सा बयान हुआ, ये क्या नहीं हुआ, हाँ ज्ञानवत कर्मणोपि तद्वंशिता स्याद इति चेत ज्ञान जिससे अज्ञान का निवर्तक कर्मे अज्ञान का निवर्तक हो किन तद व्यवधानम अज्ञानात अर्थांतरम अज्ञान वा तद्वंसिता तो व्यवधान ध्वंसिता ज्ञान जैसे व्यवधान का निवर्तक कर्म व्यवधान का निवर्तक हो तो वहाँ प्रश्न करते व्यवधान अज्ञानम अज्ञानात अर्थांतरम अज्ञान वा जो मोक्ष में व्यवधान है कर्म उसको नष्ट करेगा अज्ञान से कोई अर्थांतर अन्य है अथवा अज्ञान आद्यम निराह न च नचाज्ञानातिरेकेण व्यवधानांतरं मतं निवर्तत्वेन मोक्षस्य कर्मणाय निवर्त्यते अज्ञान अतिरेकेण व्यवधानांतरम निवर्तत्वेन मतम यत कर्मणा निवर्त्यते इति न मोक्षस्य मोक्षस्य व्यवधानांतरम अज्ञान अतिरेकेण मोक्षस्य निवर्तत्वेन व्यवधानांतरम न यत कर्मणा निवर्त्यते पहले मोक्षस्य पहले मोक्षस्य व्यवधानांतरम अज्ञानातिरेकेण मोक्षस्य व्यवधानांतरम निवर्तत्वेन मतम यत कर्मणा निवर्त्यते इति न ऐसा कोई व्यवधान नहीं अज्ञान को छोड़ करके जो कर्म से कर्मणा निवर्त्यते कर्म से नष्ट हो ऐसे कोई व्यवधान है ही नहीं इसलिए कर्म जन्य मुख्य नहीं कर सकते। 92 द्वितीय कहेंगे जी अज्ञान मानेगी विरोध्यंतर विरोध्यंतर विध्वंसो दृष्टो लोके विरोधिना तमः प्रकाशवत् कर्म नाज्ञानेन विरुध्यते लोके विरोधिना विरोध्यंतर विध्वंसो दृष्ट तम प्रकाशवत् तम प्रकाशवत् विरोध्यंतर विध्वंसो विरोधिना दृष्ट विरोधिना विरोध्यंतर विध्वंस विरोधी के द्वारा अन्य विरोधी के ध्वंस होता है प्रकाश के द्वारा अंधकार नष्ट नाश जैसे किंतु कर्म न अज्ञान ने विरुध्यते कर्म अज्ञान से विरोधी नहीं तो नाशक नहीं होगा। उक्तमेव चौद्य समाधिभ्याम विभजित उसका ही विभाजन प्रश्नोत्तर करके मतम अज्ञानमेव तत् कर्म नाशयति चेत् नाविरोधात्तम वहन्ति कर्म किंचित कदाचन मतम यथा अज्ञानमेव कर्म एतत् कर्म अज्ञानमेव नाशयति कर्म ज्ञान को नष्ट कर दे इति चेत् न अविरोधात् अज्ञान कर्म विरोध नहीं तमो किंचित् न अविरोधात् तमो हन्ति कर्म किंचित् कदाचन तमो न हन्ति कर्म अज्ञान को नष्ट नहीं कर सकता है अविरोध है विरोध नहीं अविरोध अविरोधाति के साथ मतम अज्ञान वैत में वेतत कर्म नाशित जत न अविरोधात कर्म तो अज्ञान का अविरोधी न कदाचन कर्म तमोहंति अंधकार को नाश अज्ञान को नाश नहीं करता है। तयोरिव अज्ञानकर्मण विरुद्धता केन स्यात् अज्ञान कर्मणो तम प्रकाशत विरुद्ध क्यों नहीं होगा, इति आशंका विरुद्ध। अच्छा, कर्मा ज्ञान और अविरोधात् न निवर्तन निवर्तकत्व चेत, कर्म और ज्ञान विरोध ने अविरोध है, निवर्तन निवर्तक नहीं, ज्ञाने पे अविरोधा तथा वो भी निवर्तन निवर्तक नहीं हो। अज्ञान 95 अज्ञान अभिव्यक्ति अज्ञान मन अभिव्यक्ति बोधोभिव्यक्तिरात्मन बाध्यबाधक भावोयं विरोधाद् घटते तयोः। अज्ञानं आत्मन अनभिव्यक्ति बोध अभिव्यक्ति अयं बाध्यबाधक भाव विरोधाद् तयोः घटते, दोनों में भेद है, एक अभिव्यक्ति एक अनभिव्यक्ति, दोनों में विरोधात् बाध्यवाद हो जाएगा। तो इस प्रकार अज्ञान कर्म में हो जाए विरुद्ध किन्न सैत इतिहासंख्या विरुद्ध विरुद्ध धर्मकत्व तो मिथो नाज्ञान कर्मणो हो बाध्यबाधक भावोयं न तयोरुज्यते ततः। अज्ञान कर्मण हो मिथो विरुद्ध धर्म कत्व तो न तत तत नहीं तत अयम बाध्यबाधक भाव तयोर्न युज्यते, कर्म और अज्ञान में बाध्यवाधक भाव नहीं होगा। छियानवे अलोक वेद सिद्धत्वात् लोक वेद सिद्ध नहीं कि विरुद्ध धर्म कर्म और अज्ञान में विरुद्धत्व भाव फलम कथन करते बाध्यवाधक भाव नहीं बनेगा, ततः बाध्यवाधक भावोयम तयो न विजयते विरुद्ध धर्म नहीं उनसे। कर्मण विरोधाभावात् अज्ञान निवर्तकत्व न अन्य व्यतिरेक सिद्धम किंतु अदुष्टमिति संकते। कर्मण विरोधाभावात् अज्ञान निवर्तकत्व, हाँ पूर्व पीछे कहता है कर्म अज्ञान का निवर्तक विरुद्ध अभावात नहीं, विरुद्ध अभावात अज्ञान निवर्तकत्व, हाँ विरुद्ध अभावात अज्ञान निवर्तकत्व न अन्य व्यतिरेक सिद्धम, अन्य व्यतिरेक सिद्ध नहीं हुआ कर्म के साथ अज्ञान का विरुद्ध नहीं, उनसे विरुद्ध अभावात कर्म अज्ञान निवर्तक इसे अन्य व्यतिरेक सिद्ध नहीं हुआ। तो फिर कर्म अज्ञान का निवर्तक ऐसे कहते किंतु अदृष्टमिति अदृष्ट कहीं नहीं देखा गया किंतु सिद्ध होगा कर्म नहीं थी। कर्मणोदृष्ट सामर्थ्यम यद्य ज्ञानापनुन्मतम ज्ञानेना ज्ञान विध्वस्ते प्रातिक्षातद् सद्वचः। यदि कर्मण अदृश्य सामर्थ्यम अज्ञान अपनृत मतम अज्ञान निवृत्ति करने वाले अदृश्य सामर्थ्यम कर्मण यदि मतम तो तद एतद असद वचः ज्ञानेन अज्ञान विध्वस्ते प्रत्यक्षात्। ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति प्रत्यक्ष दिखता है, रज ज्ञान की निवृत्ति रज ज्ञान से न तद वच तद असद वचः न नहीं तद असद तुम्हारा ही कथन असद ठीक है नहीं सत्ता ने दृष्टि सत्य अदृष्ट कल्पना अन्याय इति परिहरति। कर्म में अदृष्ट सामर्थ्य कल्पना करेंगे तभी यदि कोई अज्ञान नाश करने के दृष्ट सामर्थ्य वाला समर्थन नहीं हो। दृष्ट यदि है ज्ञान अज्ञान का निवर्तक तो कर्म में इसे अदृष्ट सामर्थ्य कल्पना करना अन्याय। तत दृष्टान्त महा तुष्ट दृष्टान्त देते तुषतंडुल निर्मोके प्रत्यक्ष अवघात जे और कामर्थ्या तद विनिष्पत्तिर नाग्निहोत्रादि कर्मण कल्प्यते तद्वदेवेह प्रत्यक्षेनावबोधतः प्रत्येक ज्ञान विध्वंसे सामर्थ्यानित्य कर्मणः नयुतो ज्ञान विध्वंसो बलात् कल्पयितुं त्वया तुष्टतंडुल निर्मुखे अवघातजे प्रत्यक्षे सामर्थ्याद तद विनिष्पत्तिर अग्निहोत्रादि कर्मण न कल्प्यते। तुष्टतंडुल निर्मुखे तुष्टतंडुल का पृथक करने के लिए अवघातजे प्रत्यक्षे अवघातजे निर्मुख होता है। अवघातजे प्रत्यक्षे तुष्टतंडुल निर्मुखे सामर्थ्याद तद विनिष्पत्ति अग्निहोत्रादि कर्म न कल्प्यते। अग्निहोत्रादि कर्म से तुष्टतंडुल पृथक होगा इति न कल्प्यते। प्रत्यक्ष दिखता अवकाश हो जाता है। तद्वदेव प्रत्यक्षेण अवबोधतः प्रत्येक अज्ञान विध्वंसे सामर्थ्याद अवबोधतः ज्ञान से अज्ञान का ध्वंस प्रत्यक्ष सामर्थ्य दिखता है। तो वहाँ नित्य कर्म अज्ञान विध्वंस बलात् त्वया कल्पयितुं न युक्त। वहाँ एक अदृश्य सामर्थ्य कल्पना करना क्यों? जब प्रत्यक्ष दिखता है ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। तो अज्ञान विध्वंस कल्पयितुं त्वया न नित्य कर्म का सामर्थ्य कल्पना नहीं कर सकते। तुषस्य तंडुलस्य च विश्लेषे तुषस्य तंडुल विश्लेषे हाँ विश्लेषे वहाँ निर्मुख था विश्लेषण। ब्रियादि अवघात जन्य प्रत्यक्ष अवघात जन्य दोनों का पृथक हो जाता है। अग्निहोत्रादि सामर्थ्याद उक्त कार्य जन्म न कल्प्यते इति योजना अग्निहोत्रादि सामर्थ्य से दोनों का पृथक होता है इतना दाष्टान्तिक तद्वद एव यह प्रत्यक्षेण अवबोधत अवबोध से ध्वंस होता है ज्ञान। बलात् मानम विना बलात् न युतो अज्ञान विध्वंस बलात् बलात् प्रमाण की बिना ऐसे कल्पित है कल्पित न युत कल्पना नहीं कर सकते प्रमाण की बिना। अस्तु ज्ञानाद अज्ञान ध्वस्ति किंतु यदेव विद्या इत्यादि श्रुते समुचित कर्मवत् तत्समुचित ज्ञानमपि फलातिशयवत इति आशंका। ज्ञानात् अज्ञान ध्वंस ही वस्तु बहुत दिखा गया सामर्थ्य ज्ञान से ज्ञान की निवृत्ति कर्म से नहीं। किंतु श्रुति कद यदेव विद्या करोति तदेव वीर्यवत्तर होती श्रद्धा उपनिषद तो वीर्यवत्तर होता है। समुचित कर्मवत ज्ञान समुचित कर्म होता है। कर्म समुचितम ज्ञानमपि फलातिशयवत कर्म समुचित ज्ञान अतिशय फल वाला हो इति आशंका। कर्म भिश्च कर्मभिश्चाविरुद्धं यद् देवता द्रव्य तत्त्वगम् समुच्येत तज्ज्ञानं न तु कर्म विरोधियत। कर्म भिश्च यत देवता द्रव्य तत्वगम अविरुद्धम देवता तत्वगम समुचेत तज ज्ञानम न तो कर्म विरुद्धि यत नहीं कर्म विश्च अविरुद्धम यत ज्ञान यत ज्ञान यत ज्ञान नहीं यद कर्म विश्च अविरुद्धम यत यत यत ज्ञान लेना यत कर्म विश्च अविरुद्धम देवता द्रव्य तत्वगम तत्समुचेत तज्ज्ञानं समुचेत तज्ज्ञानं समुचेत यत देवता द्रव्य तत्वगम कर्म विश्च अविरुद्धम ज्ञानं तत् समुचेत न तो कर्म विरोधी यत कर्म विरोधी यत ज्ञानं तत् न समुचेत जो कर्म से अविरुद्ध है वो कर्म विषय अविरुद्ध ज्ञानम तब समुचेत यज ज्ञानम कर्म भी अविरुद्धम देवता द्रव्य तत्वगम तत् ज्ञान समुचेत कर्म भी किंतु कर्म विरोधी यज ज्ञानम तर न समुचेत तो देवता उपासना जो ज्ञान कर्म से विरुद्ध नहीं अविरुद्ध है वो समुचय हो जाएगा और ब्रह्म ज्ञान जो कर्म विरोधी समुचय नहीं होगा एक यदेव विद्या इत्यादि देवतादि ज्ञानस्य अविरुद्धित्वादियुक्त समुचय उपासना देवता ध्यान उपासना समुचय तत्त्वम से आदि वाक्यत्व ज्ञान से तो कर्म विरोधी न समुचय हो अतः तत् केवलमेव अज्ञान ध्वंसी ज्ञान केवल अज्ञान ध्वंसी समुचय नहीं नित्य कर्मणां समुचितानां असमुचितानां च स्वरूपस्थितौ मुख्ये तत्प्रतिबंधक अज्ञान ध्वस्तो हुआ नादेश सामर्थ्यम कल्प्यमिति उक्तम नित्यकर्मणाम सामर्थ्य समुचितानाम असमुचितानाम वा ज्ञान समुचितानाम नित्यकर्मणाम असमुचितानाम नित्यकर्मणाम स्वरूपस्थितो मोक्षे स्वरूपस्थिति रूप मोक्ष में सामर्थ्य ही नहीं अथवा मोक्ष में प्रतिबंधक को जो अज्ञान ध्वस्ती वे भी सामर्थ्य नहीं न दिष्टम स्वरूपस्थिति मुख्य ब्रह्म रूपेण अवस्थान उसके लिए भी समुचित असमुचित कर्म का सामर्थ्य नहीं दिखा गया और मुख्य में प्रतिबंध अज्ञान उसके ध्वस्ति में भी अदृश्य सामर्थ्य नहीं दिखा गया कल्पना नहीं कर सकते इति उत्तम इदानी अदृश्य सामर्थ्यम अंगीकृत्या भी मुख्य न तत्कल्पना पहले तो कर्म में इस सामर्थ्य नहीं दिखा गया जो स्वरूपस्थिति अथवा अज्ञान निवृत्ति के लिए असामर्थ्य मानव तो भी इदानीम अदृश्य सामर्थ्यम अंगीकृत्या भी मोक्षे न तत्कल्पना मोक्ष में नहीं सामर्थ्य होने में हो मोक्ष में इससे नहीं कल्प्य च मोक्षे तत्प्रतिबंध अज्ञान दस्तो वा न दृष्ट न सामर्थ्य न दृष्टम अच्छा न हाँ अदृश्य सामर्थ्य न कल्पित कल्प्यम अदृष्टम यह सामर्थ्यम तत्कल्प्यम यह सामर्थ्यम अदृश्यम तत्कल्पित न युक्तम सामर्थ्य नहीं दिखा गया अदृश्यम सामर्थ्य न कल्पित युक्तम और अदृश्य सामर्थ्य मान करके हाँ सामर्थ्य मानेंगे तो भी मुख्य न तो कल्पना कल्पे चेती कल्पे चादृश्य सामर्थ्य नित्यानां कर्मणां त्वया विरुद्धं कर्मभिः किं वा यदुत्पत्यादिवर्जितं अदृश्य सामर्थ्ये नित्यानां कर्मणां नित्यानाम कर्मणाम अदृश्य सामर्थ्य कल्पी त्वया कल्पी कर्म भी विरुद्धम किंबा य कर्म भी विरुद्धम यद उत्पत्ति आदि वर्जितम हाँ ये कहे यत कर्म भी विरुद्धम उत्पत्ति आदि विवर्जित ये सामर्थ्य कल्पना करेंगे ऐसा दूसरे आगे के श्लोक के संबंध है पहले यदि कर्म नित्य कर्म का अदृश्य सामर्थ्य कल्पना करेंगे जो कर्म से विरुद्ध है ऐसे कर्म सामर्थ्य कल्पना करेंगे किंवा यद उत्पत्ति आदि वर्जित दूसरा आगे आएगा अविरुद्ध कल्पेज मुख्य न तत्कल्प्यमिति शेष तदर्थम विचार ये विरुद्धमिति विरुद्धम कर्म भी ये सामर्थ्य कर्म से विरुद्ध कल्पना करेंगे विरुद्धम अभिनति यद उत्पत्ति आदि वर्जितम ये कर्म से विरुद्ध है कर्म में सामर्थ्य कल्पना करेंगे उत्पत्ति आदि वर्जित कोई कार्य बनाएगा उत्पत्ति आदि वर्जित कर्म का तो सामर्थ्य ही नहीं उत्पत्ति आदि वर्जित विरुद्ध है ना कर्म से तो उत्पत्ति आपति विकृति संस्कृति होगी ये सामर्थ्य कल्पना करेंगे और उसे विरुद्ध कर्म में एक सामर्थ्य नित्य कर्म में सामर्थ्य करेंगे कल्पना करेंगे जो सामर्थ्य उत्पत्ति आदि वर्जितम सामर्थ्य कर्म में ये कल्पना करना ये कल्पना करें तो क्या होगा विरुद्ध कल्पना अब आगे आया तदेव अकार्य कारणत्व ने विनति जो सामर्थ्य अकार्य कारणत्व ने कहते न जन्यं जनकं वस्तु न द्रव्य गुण कर्म भी जन्यते यत् फलं तादृक् कल्प्यता नित्यकर्मणः न जन्यं जनकं यद् वस्तु जनक न जन्यं कारण नहीं कार्य नहीं न द्रव्य गुण कर्म भी जन्यते यत् फलं द्रव्य गुण कर्म से उत्पन्न नहीं होता है तादृक नित्यकर्म न कल्प्यता फलम ऐसे नित्यकर्म का सामर्थ्य कल्पना करेंगे ये प्रथम कोटि एक चल जो पूर्व में आरंभ हुआ जो अदृश्य सामर्थ्य कल्पना करेंगे जो सामर्थ्य कभी नहीं दे तो वो सामर्थ्य कर्म से जो विरोध है ऐसे कल्पना करेंगे उत्पत्ति आदि वर्जितम सामर्थ्य कर्म में उत्पत्ति आदि वर्जितम तो जो जन्य नहीं जनक नहीं द्रव्य गुण कर्म से उत्पन्न नहीं होता है ऐसे नित्य कर्म का फल कल्पना करेंगे अथवा करके दूसरा आगे आएगा किंबा करके आगे आएगा ये प्रथम कोटि टीका में तदेव कथम तथा न द्रव्य गुण कर्म भी द्रव्य गुण कर्म भी न जन्यते कोई उत्पन्न होता है जो जन्य नहीं जनक नहीं क्योंकि गुण कर्म द्रव्य किसी उत्पन्न नहीं होता है ऐसे कोई सामर्थ्य कल्पना करेंगे द्रव्यादि विलक्षणत्वात् तजन्यत्व अभाव द्रव्यादि से द्रव्य गुण कर्म से विलक्षण द्रव्यादि से उत्पन्न नहीं होता है इसलिए अकार्य कारणम कार्य कारण रहित है तो उत्पत्ति आदि चतुष्टय आतरितम कर्म भी यद विरुद्धम जो उत्पत्ति आदि रहित है कर्म से विरुद्ध मोक्षाख्य फल तत्किम नित्यानाम फलम कल्प्यताम कल्प्यम इत्यात ये जो सामर्थ्य है नित्य कर्म का फल मोक्ष हो जो उत्पत्ति आदि वर्जित वो विरुद्ध है कर्म के साथ ऐसा कल्पना करेंगे अथवा जो अविरुद्ध कल्पना करेंगे आगे कहेंगे पहला हुआ जो विरुद्ध है जो जन्य जनक नहीं है उत्पत्ति आदि वर्जितम ऐसे कर्म नित्य कर्म का सामर्थ्य फल देने के लिए ये कल्पना करेंगे पक्षांतर में किंबा अन्य पक्ष क्या है किंबोत्पत्त्यादिमत किंचित किंबोत्पत्त्यादिमत किंचित सामर्थ्यम यत्र कर्मणः तादृक फलं प्रकल्प्यं स्याद् यथा न्यायं तथा स्तुय किंबा एक तो क्या नित्य कोई हो उत्पत्ति आदि वर्जित सामर्थ्य कल्पना करेंगे अथवा उत्पत्ति आदि मत किंच सामर्थ्यम पहला सामर्थ्य था उत्पत्ति आदि वर्जितम सामर्थ्यम नित्य कर्म का और यहाँ यत्र उत्पत्ति आदि मत किंचि सामर्थ्यम यत्र कर्म सामर्थ्यम तादृक फलम कल्प्यम नित्य कर्म का ऐसे फल कल्पना करेंगे यथा न्यायम तथा जैसे ज्योतिषुत है वैसे यहाँ वही होगा चतुर्थ विचार कथा निर्णय, निर्णय कैसे होगा कि यथा न्याय, यदि न्याय जो होगा उसको मानना पड़ेगा। न्यायानुसारिणम निर्णय दर्शन, न्यायानुसार निर्णय दिखाते अवश्य चेत प्रकल्प्य स्यात् पुंस प्रवृत्ति प्रयोजकम् तदुत्पत्त्यादिमत्वेव युक्तं कल्पयितुं फलम्। पुंस प्रवृत्ति प्रयोजकम् अवश्यम चेत फल नहीं, फलम अध्याय हो गया, नित्यकर्म का फल अवश्यम चेत प्रकल्प्यम यत पुंस प्रवृत्ति प्रयोजकम स्यात् तद उत्पत्ति आदिमस्यैव कल्पयितुं, आगे फल है वही पर तत्फल उत्पत्ति आदिमस्यैव युक्तम कल्पयितुं। यदि नित्यकर्म का फल कल्पना करना है प्रकल्प्यम फलम स्यात् पुंस प्रवृत्ति का प्रयोजक तत्व फलम उत्पत्ति आदिमस्यैव कल्पयितुं, उत्पत्ति आदिमस्य कोई फल कल्पना करना पड़ेगा कार्य होगा तो। ये दूसरा पक्ष, ये दूसरा दोनों पक्ष हो गया, ये युक्ति भी था। यदि कल्पना करने तो उत्पत्ति आदि वाला कल्पना करना चाहिए। पंचम विरोधम अवधूय ही कल्पना, विरोधम अवधूय कल्पना कल्पना सत्य भी विरोधे कल्पनाया अति प्रसंगा दी थी भाव। सत्य भी के आगे कोई विराम चिन्ह है क्या? नहीं, सत्य भी के आगे कुछ चिन्ह है नहीं, हाल का चिन्ह है क्या? हाँ मुद्रित है, हमको लगा बनाए करके, बनाए नहीं, क्योंकि वो सत्य के विराम नहीं चाहिए। विरोधम अवधो ही कल्पना यहाँ चाहिए। ये आगे सत्य भी क्या कुछ चिन्ह थोड़ा है, हाँ ऐसे लगता है जैसे बना गया करके, नहीं भ्रांति हो जाती काटने दिन से। विरोधम अवधो ही कल्पना तो विरोध के, विरोध के बिना कल्पना, सत्य भी विरोध कल्पना है, विरोध होकर कल्पना करें तो कुछ ना कुछ कल्पना अति प्रसंगात। नित्य कर्म चोदना अनुपपत्तिर मुक्तिफल कल्पिका हेतु तत्वाद तत्कथम अवधारणम इति आशंका। नित्य कर्म विधि जो है, विधि अनुपपत्तिया मुक्तिफल कल्पिका अर्थापत्ति मुक्तिफल की कल्पिका, क्योंकि फल होना चाहिए, फल श्रुत नहीं, इसलिए मुख्य मुक्ति उसका फल मानना पड़ेगा। इसे पहले कहा इतुक तत्वाद तत्कथम अवधारण ज्ञान का ही फल मुख्य कर्म का नहीं क्यों? इत आशंका अर्थापत्तिश्च, अर्थापत्तिश्च तत्रैव क्षीणत्वान्मोक्ष कल्पने न सामर्थ्यम यतस्तस्मान् नयुता मुक्ति कल्पना। अर्थापत्तेश्चेत कल्पना करेंगे नित्य कर्म में सामर्थ्य से मोक्ष फल देने के लिए, चेतनी अर्थापत्तेश्च, अच्छा अर्थापत्तेश्च, अर्थापत्तेश्च तत्रैव क्षीणत्वात् अर्थापत्तेश्च तत्रैव क्षीणत्वात् उत्पत्ति आदि वाले कर्म फल में क्षीण हो गया, अर्थापत्ति क्षीण हो गई। नित्य कर्म विधान अन्यथा अनुपपत्या फल कल्पना करेंगे, कल्पना करें तो उत्पत्ति आदि वाले कल्पना करना है, अर्थापत्ति क्षीण हो गई। न सामर्थ्यम मोक्ष कल्पने सामर्थ्यम यत न तस्मा न युता मुक्ति फल कल्पना, अर्थापत्ति से नित्य कर्म का फल मुक्ति ऐसे नया, क्योंकि अर्थापत्ति से कोई फल कल्पना करेंगे वो उत्पत्ति आदि वाले फल हो जाएगा। छे तत्र इति उत्पत्ति आदि मत अन्यतम फल वचन, तत्र क्षीणत्वा तत्रैव क्षीण हो गया, उत्पत्ति आदि वाले कोई फल है ये सिद्ध हो गया, अर्थापत्ति से सिद्ध हो जाएगा, तो मुक्ति रूप फल कल्पना नहीं कर सकते। यद्यपि केवलाशा नित्यकर्मण मुक्तिफलम न कल्पयति तथापि पारिशेष्य सहिता कल्पयिष्यति कल्पयिष्यति। केवलाशा अर्थापत्ति नित्यकर्म का फल मुक्ति नित्यकर्मण मुक्तिफल न कल्पयति तथापि पारिशेष्य नय, अन्य कर्म का फल है नित्यकर्म का कोई फल नहीं, बाकी सब काम्य का साधन बता दिया, मोक्ष का साधन कोई कर्म नहीं है, तो पारिशेष न्यास से नित्य कर्म का फल मुख्य हो जाएगा, या ये पारिशेष न्यास से संकत है, तो पारिशेष सहित अर्थापत्ति सिद्ध कर दी। नित्य से नित्य से कर्मण कार्य पारिशेष्य समाश्रयात् युक्ता कल्पयितुं मुक्तिरन्यस्यासंभवो यतः नित्यस्य कर्मणः कार्यं मुक्तिः कल्पयितुं पारिशेष्य समासात् कल्पयितुं युक्ता अन्यस्य यतः अन्यस्य असंभव, नित्यकर्म का फल कुछ अन्य संभव नहीं, इसे जो अर्थापत्ति से कल्पना करेंगे पारिशेष्य समासात् मुक्तिः कल्पयितुं युक्ता नित्यकर्म का कार्य यतः अन्यस्य असंभव, अर्थापत्ति के साथ पारिशेष्य न्याय से मुक्ति ही फल हो जाएगा। सप्तम नित्यस्य कथम फलांतर अभावे ने पारिशेषम, तो फलांतर नहीं होगा तो पारिशेष न्याय, नित्यकर्म का कोई दूसरे फल नहीं है संभव नहीं, और मोक्ष का कोई साधन नहीं तो पारिशेष न्याय से मोक्ष नित्यकर्म का फल होगा, क्यों पारिशेष तभी होगा अन्य फल नहीं हो तो। शंका है फलांतर अभावे ने पारिशेषम तत्र, फलांतर नहीं तो पारिशेष न्याय कैसे, यहाँ तक तो पूरा पूर्वश्य कथम फलांतर अभावे ने पारिशेष्यम तत्र नहीं सिद्धांत सगा करता है, फलांतर अभावे ने पारिशेष्य कैसे करेगा कैसे होगा सिद्धांत की शंका, तत्र पूर्व विषय के उत्तर देता है मोक्षात् मोक्षात् फलांतर योग काम्यानां शाश्वतत्वतः नित्यकर्माभिसंबंधो मुक्ते स्यात् पारिशेष्यतः। पूर्व से कहता है नित्यस्य कर्मणः नहीं मोक्षात् फलांतरयोग काम्यानां सुतत्वतः, काम्यानां मोक्षात् फलांतरयोग सुतत्वतः, काम्य कर्म का फल मोक्षात् फलांतरयोग मोक्ष से अन्य फल से योग काम्य कर्मणा सुतत्वतः यजते स्वर्ग कामादि का मोक्ष से अन्य फल के साथ संबंध है। नित्यकर्मा भी संबंध मुक्ते है पारिशेष्यतः स्यात्, नित्यकर्म का संबंध किसके साथ होगा और केवल मुक्ते, अन्य काम है तो सब काम है काम्य कर्म के हो गया, केवल एक मुक्ति है नित्यकर्म का संबंध हो जाएगा। अष्टम विद्युत से फलाश्रुते अफल से विधेय अयुगा दीदी हेतु महा विधि वाक्य तो नित्यकर्म में कोई फल नहीं कहा, किंतु विधेय अफल से विधेय अयुगा निष्फल कर्म विधा नहीं होगा, नित्यकर्म का विधान किया गया विधि वाक्य में फल ही नहीं तो मोक्ष फल कल्पना करेंगे पारिशेषण से सिद्धांति परिहार करता मैं कर्म फल व्यक्त मैं कर्म फल व्यक्ते रानन्त्यादुपपद्यते पारिशेष्यनय द्वारा मुक्ते कर्म फलात्मता। एवं कर्म फल व्यतेर अनंत्याद माँ उपपद्यते पारिशेषण द्वारा मुक्ते कर्म फलात्मता माँ माँ मई माँ माँ मा, मा, न उपपदे माँ क्या था न उपदे मई उपदे मईवते अनंत्याद पारिशेषण द्वारा मुक्ते कर्म फलात्मता हाँ माँ के साथ न उपपद्यते क्रिया का नहीं करना खाली मैं कह करके अलग नहीं आगे नए नहीं है कर्मफल व्यतिर अनंत्याद पारिशेषण द्वारा मुक्ते कर्मफलात्मता न उपपद्यते मैं उपदेन उपपद्यते नवम मैं पारिशेष्य असंभवार्थम कर्मफल व्यक्ति अनंत मुक्तम व्यनति पारिशेष्य क्यों नहीं होगा क्योंकि कर्मफल व्यक्ति अनंत है कर्मफल व्यक्ति अनंत दिया कर्म अनंत्यात् कर्मफल व्यक्तिर अनंत्यात् कर्मफल का जो व्यक्ति संख्या है अनंत है तो अनंत कैसे उसको स्पष्टीकरण करते हैं पारिशेष्य असंभव के लिए कर्मफल व्यक्ति अनंत कहा उसको व्यनति पुंस्काम पुंस्काम विषय अनंतो नियते उपपद्यते काम्य कर्म फलानां हि तथा तो साधनस्य च पुंस्काम विषयानां तु यत्ता न उपपद्यते पुंस्काम विषयानां काम्य कर्म फलानां हि यत्तु यता न उपपद्यते पुरुष के काम विषय इच्छा का विषय नाम काम्य कर्म फलाना काम्य कर्म के फल इच्छा का विषय तथा यता न उपपद्यते यह इतने ही है इतना नहीं तथा तो साधन से ऐसे फल का यता नहीं साधन से यता भी न उपपद्यते साधन भी बहुत फल भी बहुत ही इतर पारिशेष न्याय कैसे होगा अन्य कोई साध फल नहीं रहेगा तो पारिशेष न्याय बहुत फल है विषय बहुत ही अनंत है दशम यह इति कर्म फल भूमि यह न यता यह मतलब कर्म फल विषय में भूमि में विषयानाम इतस्य व्याख्या कर्म काम्य कर्म फलाना जो पहले विषय शब्द आया पुंस्काम विषयानाम तू पुंस्काम का विषय कामना का विषय इच्छा का विषय काम है काम इच्छा इच्छा का विषय कौन है काम्य कर्म फलाना जो काम्य कर्म के फल ही इष्ट विषय है यह विषयानाम इतस्य व्याख्या कर्म फल फलानन्ते स्वानुभवम अनुकूलितम इति उक्तम ही दिया है काम्य कर्म फलानाम ही यता नास्ति अपना अनुभव काम्य कर्म फल अनंत है फलवत् फल साधन सभी यता काम्य कर्म फल में यता नहीं साधन भी यता नहीं फलवत् फल साधन सभी न यता इतिहा तथा तथा तो साधन से यता न उपपद्यते तथा द्वयोर अनंति फल भी अनंत साधन भी अनंत हुआ हेतु महादेश देश कालाद्यनियमात पुमिच्छानामनन्तता तथा तत्साधनानाञ्च कामेष्टार्थप्रयुक्तितः पुमिच्छानाम देश कालादि अनियमात अनंतता तत्व साधनानांच पुमिच्छाना तत्व साधनानांच देश कालादि अनियमात अनंतता काम्य इष्टार्थ प्रवृत्त काम्य इष्टार्थ के कारण कामना का विषय काम्य इष्टार्थ के कारण देश कालादि अनियमात किस समय कौन काम्य किष्ट किसको काम्यष्टार्थ प्रवृत्तितः देश कालादि अनिवार काम्य इष्टार्थ के कारण इच्छा काम्य इष्टार्थ इष्टार्थ इच्छा का विषय काम्य रूप जो इच्छा का विषय है उसके कारण तत्प्रवृत्ति भी प्रवृत्तितः उसके कारण देश कालादि का कोई नियम नहीं किस देश में किसी काल में कौन काम्य कौन इष्ट है काम्य ही तो इष्ट है किस देश काल में कभी किसको क्या है उसके कारण अनियमात यता अनपुंज इच्छा नाम अनंतता साधना च अनंतता हाँ काम्य इष्ट तो इष्ट ही काम्य कामना का विषय काम्य इच्छा का विषय और कामना का विषय देश इच्छा अनंत हेतु अंतर में है तथा ये कौन सा श्लोक चल रहा है 111 तथा तो साधना च हाँ इच्छा नाम अनंतता तो साधना च अनंतता इच्छा अनंत हेतु तथा जैसे इच्छा अनंत है इच्छा अनंत हेतु तथा तथा साधना तथा तो साधना ये तो दशम श्लोक में तथा तो साधना से दशम श्लोक में ना तथा तो साधना से जो अच्छा इसे भी तथा तो साधना च काम्य कर्म पढ़ाना भी तथा तो साधना से चेहरानते थे देश हाँ एकादश ठीक है इच्छा अनंत हेतु अंतर में तथा तत्साधना च अनंतता साधना अनंत होने से अलग अलग साधन अनंत होने से इच्छा दे इच्छा अनंत हेतु अंतर में इच्छा अनंत होने से क्यों और साधन भी बहुत प्रकार से इच्छा बहुत हो गया फल तो बहुत है और साधन भी बहुत होने से साधन का फल कुछ होगा पहले तो सामान्य इच्छा बहुत करते हैं और कर्म साधन बहुत कर्म है तो उसके कारण भी फल होगा अधिक होगा विधान क्या तो साधना नाम इच्छोपाय नाम शोभन अध्यास भेदान विद्यावत तथा तो साधना साधन में अधिक साधना नाम क्या है इच्छा उपाय नाम अच्छा हाँ ये साधन किसका कर्म का साधन नहीं है तथा तो साधना नाम चाहिए ना तत्प से इच्छा को लेना है हाँ इच्छा तो विषय की इच्छा बहुत है तथा तो साधना साधना नाम इच्छा का साधन इच्छा का साधन इसे दिया टीका में इच्छा अनंत हेतु अंतर महा इच्छा अनंत क्यों है क्योंकि इच्छा के साधन भी अन्य है इच्छा का साधन क्या है क्यों इच्छा होती है तो साधना नाम इच्छा उपाय नाम इच्छा का उपाय तो साधन का अर्थ क्या हुआ इच्छा उपाय तो किसका साधन इच्छा साधन इच्छा का क्या साधन शोभन अध्यास भेदाना शोभन अध्यास इच्छा होती है शोभन का अध्यास बहुत शोभन बोल रहे अतीव शोभनम अतीव रमणीयम ये जो शोभन अध्यास है वो अध्यास भेद आना किसी में बहुत अधिक किसी में कम अलग अलग सब शोभन अध्यास विषय में शोभन अध्यास होने पर इच्छा होती है तो इच्छा का साधन हो गया शोभन अध्यास शोभन अध्यास भी बहुत विलक्षण है शोभन अध्यास खाली शोभन शब्द से नहीं कि शोभन में भी बहुत भेद है किसका कौन किसको कौन सा क्या भेद है तो अलग कोई किसके फल के लिए कोई स्वादु कोई सुगंध सुगंध उसका बढ़िया स्वादु इसका बढ़िया रूप बढ़िया रूप में भी कितने रूप के लिए बढ़िया रूप के लिए कोई चक्षु को कोई नाक को कोई कान को कोई दांत को ऐसे करके शोभन अध्यास भी विलक्षण यदि शोभन अध्यास करने से चाहे भाई विलक्षण है तो किसको कोई विषय किस साधन शोभन अध्यास किस में है तो उसमें इच्छा भी अलग हो जाएगी जिसमें शोभन अध्यास है उसकी इच्छा उसमें अलग हो जाएगी साधना नाम इच्छा उपाय नाम शोभन ध्यास भेदान ध्यान तथा इति आनंद है, उसमें भी आनंद हो गया। इच्छा तद हेतु भेदात तद विषय फल भेदे भी, इच्छा इच्छा का हेतु भेद होने से इच्छा का विषय और फल, फल तो इच्छा है भिन्न हो जाएगा, क्योंकि इच्छा हेतु भेद हो गया तो उसका फल भेद है। फल क्या है? इच्छा ही है। इच्छा तद हेतु भेदात, इच्छा और इच्छा के हेतु भेद है, तो इच्छा का विषय भेद और तद हेतु इच्छा हेतु नहीं फल देना, हेतु हो गया साधन, फल भेद तो फल क्या होगा? इच्छा का फल, इच्छा ही फल है। तद विषय फल भेदे भी, तो विषय विषय और इच्छा भिन्न भिन्न होने पर भी कथन तद उपाय कर्म भेद, और इच्छा इष्ट विषय उपाय कर्म भेद क्यों होगा? एकमेव प्रकृष्टम कर्म सर्वमिष्टम क्यों न साधय, एक ही हाथ आप उत्कृष्ट कर्म करेंगे सब इष्ट फल क्यों नहीं देगा? इति आशंका काम्य इष्टार्थ प्रयुक्तित, इष्टम अनुस्मृत्य ही साधनानि प्रयुज्यते प्रयुज्यन्ते, तेन तद भेदे साधन भेद अन्यथा तद भेद आगे इष्टम अनुस्मृत्य ही साधनानि प्रयुज्यन्ते, साधन करते इष्ट के अनुसार, इष्ट के अनुसार स्मरण करके, इष्ट का स्मरण करके साधन करते हैं, तेन तद भेदे इष्ट के भेद होने से साधन भेद होगा, इष्ट अलग अलग तो साधन भिन्न होगा, अन्यथा तद भेद से आकस्मिकत्वापदे, साधन भेद में आकस्मिक तो हो जाएगा। इतने इष्ट जो हो गया वो काम्य के साथ श्लोक में काम्य रूप इष्ट एक है, जो काम्य रूप इष्ट है इष्ट भिन्न भिन्न है, काम्य रूप क्यों? काम्य रूप इष्ट उसको अनुस्मरण करके साधन करते हैं, तो काम्य रूप इष्ट भिन्न भिन्न होने से साधन भेद हो जाएगा। अलग अलग इष्ट किसको कोई फल जिसके लिए साधन भी नहीं, तो माने से बहुत इच्छा, इच्छा का विषय साधन, इच्छा और इच्छा विषय बहुत हो गए, बहुत होने से पारिशेष न्याय कैसे होगा? नित्य कर्म का फल और कुछ नहीं है, कितने इच्छा का विषय कोई फल हो सकता है? ओ